Nie RRSO 0%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mistrzem świata w skokach narciarskich zostaje Piotr Żyła. Polak wygrał konkurs w Oberstdorfie. Ruszyły konsultacje społeczne na temat tego, gdzie trafią środki z Krajowego Programu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Z Ostrołęki do Wrocławia policyjnym helikopterem przetransportowano serce do przeszczepu. Piotr Żyła zwyciężył w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na normalnej skoczni w niemieckim Oberstdorfie. To pierwsze indywidualne złoto polskiego skoczka. Nowy mistrz świata w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że po drugim skoku był pewien zwycięstwa. No wiedziałem, jak już skoczyłem, to wiedziałem, bo skoczyłem za kreskę, wylądowałem ładnie, nie może być inaczej. No mistrzem świata będę, za mną już nikogo nie ma, niemożliwe. Ale dziś był taki dzień po prostu, że nie mogło być inaczej, bo wszystko mi dziś wychodziło i jeszcze się do tego dobrze bawiłem, bo ojej, ale fajny dziś dzień, fajny, taki nakręcony. Piotr Żyła dodał, że choć Złoto Mistrzostw Świata zdobył w konkursie indywidualnym, to sukces zawdzięcza całej drużynie i wspólnej pracy w reprezentacji. Za tydzień w niemieckim Oberstdorfie konkurs indywidualny na dużej skoczni, a w przyszłą niedzielę konkurs drużynowy. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie tego, gdzie dokładnie trafią środki z Krajowego Programu Odbudowy. Przedwczoraj plan zaprezentował premier. To wsparcie unijne w wysokości ponad 250 miliardów złotych, które ma pomóc w ożywieniu gospodarki po pandemii koronawirusa. Już teraz wiadomo, że ważnym celem będzie zielona transformacja gospodarki. O szczegółach Karol Surówka. Środki trafią na przykład na budowę odnawialnych źródeł energii, w tym na biogaz, albo ocieplanie budynków. Wsparcie mają otrzymać również takie inwestycje jak budowa obwodnic polskich miast, by wyprowadzać ruch poza centra, a na szczególne dofinansowanie może liczyć kolej, zarówno jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jak na przykład zakup taboru, by częściej opłacało się przesiąść z samochodu na pociąg. Wicepremier Jarosław Gowin mówił, że ten program to wielka szansa dla Europy i Polski. Prezentujemy Państwu nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale także Krajowy Plan Przebudowy. Krajowy Program Odbudowy ma jednak nie tylko wspierać zieloną transformację. Około 20 miliardów złotych trafi na przykład na rozwój sektora ochrony zdrowia, informował premier Mateusz Morawiecki. Chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych. Konsultacje w sprawie programu odbudowy potrwają około miesiąca. Pieniądze mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Okolicznościowe audycje i relacje z obchodów. Tak Polskie Radio będzie obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca na audycję z cyklu Niezła Historia zaprasza dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Łodej. W trójkowym cyklu Niezła Historia w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem powiemy o tym, o czym należy pamiętać właśnie w tym wyjątkowym dniu. Kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego ten temat był przemilczany w ostatnich kilku dziesięcioleciach. To i więcej wspólnie z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem w trójkowym cyklu Niezła Historia. Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 dzień marca, upamiętnia rocznicę zbrodni dokonanej przez komunistyczną bezpiekę na żołnierzach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Rozstrzelano ich w więzieniu na warszawskim Mokotowie w 1951 roku. Policyjni piloci dostarczyli z Ostrołęki do Wrocławia serce do przeszczepu, gdzie czekał na nie młody pacjent. Jak mówi naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji, inspektor pilot Robert Sitek, na przeprowadzenie akcji był ograniczony czas. Lot z Ostrołęki do Wrocławia trwał 2 godziny i 25 minut. Niemniej jednak musieliśmy z naszej bazy przylecieć z Warszawy, z Bemowa, do Ostrołęki. Tutaj w grę wchodził czas około 30-35 minut. Czyli sumarycznie chodziło o użycie śmigłowca, który będzie miał długotrwałość większą niż 3,5 godziny. Był to śmigłowiec Bell 407, niedawno wdrożony, niedawno zakupiony typowo do działań policyjnych. A śmigłowiec podczas tej akcji poruszał się w przestrzeni powietrznej jako transport uprzywilejowany. Do lotu dostaje takie hasło Garda, czyli jest informacja przez radio podana. Służby kontroli ruchu lotniczego dostają taką informację. Wszyscy uczestnicy ruchu lotniczego którzy są zobowiązani do prowadzenia łączności lotniczej, słyszą taką informację i po prostu mamy pierwszeństwo w każdej operacji. Ostatecznie policyjny śmigłowiec dostarczył serce do Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, a rano także śniegu. Od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Do rana miejscami słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy lokalnie opady marznące. Nad ranem na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. Girl, I got my eye on you. Heavy as a harvest moon. I look to chase away the sun. Make the colors of the day fire on. And I put the stains of love. The place that I've been thinking of. Writing on the wall, you see, it's just me trying to make it real. She gonna come by. Steps from a mile away. I've been waiting oh so long for you to find your way back home to these arms you know so well. Last time we came this way you tripped and fell from the edge onto a sea of tears. I sat and watched you disappear. Away the sun, make the colors of the day I run, and I put the stains of love on the place that I've been thinking of. Writing on the wall, you see, it's just me trying to make it real. W tropikach. Well, I'm gonna go. program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacie Państwo drugiej godziny audycji Polarny w Tropikach. Po północy zaczęliśmy utworem My Way od Willa Saula z gościnnym występem Joe Duki, słynnego wokalisty grupy Fat Freddy's Drop. Te leniwe dźwięki zmiksowałem z najnowszym editem od Holiday 80. Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat, to zapewne nie tylko mój ulubiony polski utwór lat 80. Chłopaki z Holiday 80 wykonali świetną robotę. Zaś połowę tego duetu DJ Aberta możecie Państwo słuchać w trójce w każdą piątkową noc. Przed nami sporo muzyki Afro House, między innymi mój własny utwór z Kuby pod nazwą Hotel Inglaterra z gościnnym występem moich afrokubańskich przyjaciół Vocal Baobab. Pojawi się też świetny remix Sally Cruz w wykonaniu Jose Marquez, stałego bywalca w moich setach DJ-skich. Zostańcie Państwo ze mną do pierwszej w nocy. Polarny w tropikach. noche de luna en la playa, me di un baño de luz en tus aguas, toda mi alma se puso serena, mientras nube no agaba mi pena, en tu falda de olas y arena, yo encontré caracoles y estrellas, de tu fondo corales y perlas, eres tú Yemayá la más bella, eres tú Yemayá la más bella. Yemayá przewija się w moich audycjach w różnych formach. Bogini mórz i oceanów jest niezwykle mocna i bardzo obecna w kulturach Kuby i Brazylii. Hiszpanie sprowadzili na Kubę, zaś Portugalczycy do Brazylii po 3 miliony niewolników afrykańskich. Te dwa miejsca na mapie świata mają najsilniejsze wpływy orishas, bogów afrykańskich. To zaś przekłada się na twórczość współczesnych artystów. Przed chwilą wybrzmiał utwór Umbembe pa Yemayá od Celia Cruz w remiksie Meksykanina Jose Marquez. Zakończymy zaś zupełnie innym utworem Yemayá w spokojnym i medytacyjnym tonie od Ravi Ram. Tym delikatnym akcentem żegnam się z Państwem i zapraszam za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Polarny w tropikach w Trójce. Jesus.